أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem seyirciler, Yunus suresinin 51. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimize devam ediyoruz. Bu ayet-i kerimeler, bundan önce geçen ayet-i kerimeler ve yine arkasından gelecek olan ayet-i kerimeler bize ahirete imanı, ahirette imansız gidenler için cezanın büyük olduğunu, orada iman etmenin fayda vermeyeceğini, burada iman etmemiz gerektiğini tekrarlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a imandan sonra en fazla tekrarlanan ahirete imandır dedik. Peki bu kadar tekrar edilmesinin hikmeti ne olabilir? Bunu oğlunun istikbali için, kızının istikbali için gayret gösteren anne ve babalar daha iyi bilirler. Çocuklarının her anını kontrol altında tutarlar. Ücretle evlere ders vermeye giden bir öğretmen arkadaş anlatıyor. Hocam, bazı aileler var ki çocuk okulda başarılı. Ayrıca her dersin en saygın hocalarını da ücretli olarak eve getiriyorlar. Zamanında çocuğu yatırıyorlar. Zamanında kaldırıyorlar. Doktor nezaretinde gıdalar veriliyor. Ve de başarılı oluyorlar. Başarılı da oluyor. Bu benim tanıdığım kesimde pek yok. Bildiğim kadarıyla. Yani gayret gösterenler var da şu kadar ince hareket eden, yani çocuk bugün şu kadar saat çalışacak, buna hangi tür gıdalar gerekir diye doktoruyla görüşen anne veya babalar benim tanıdığım kesimde fazla yok. Bu anne ve baba o hayat memat meselesi olan imtihan gününün erken saatinde uyanırlar. Sabah namazına saatin uyandıramadığı adamlar çocuğunun imtihanı için erkenden uyanıyorlar. Ve çocuğa, yavrusuna, yavrum, kuzum, silgini aldın mı, kalemini aldın mı, kimliğini aldın mı, aldım anne, göreyim veya aldım baba, göreyim silgisini, kalemini, kimliğini ve imtihana giriş belgesini görüyor. Ve bir de okulun önünde tekrar görüyor. Çünkü arabadan indiler, arabada kalmış olabilir. Yedek kalem, yedek silgi de koyuveriyorlar. Bütün bunlar niçin? Bir tek imtihan için. O imtihan 60 yıllık hayatını etkileyecek. 50 yıllık hayatını etkileyecek. Ömrünün ne olduğunu bilmiyoruz. O kadarlık bir zamanı etkileyecek. Allah Celle Celaluhu de bizlere, bizlere derken 6 milyar insana şu an ya ibadî diyor. Ey kullarım diyor. Hani annenin yavrum dediği gibi, kuzum dediği gibi Allah Celle Celaluhu kullarım diyor. Ve ahiret yurdunun imtihanına bizi hazırlıyor. Ve tekrar tekrar oraya hazırlanmamızı istiyor. Ve yine tekrarlıyor. Namazı emrediyor, ahireti hatırlatıyor. Cihadı emrediyor, ahireti hatırlatıyor. Hırsızlık yapmayınız diyor, ahireti hatırlatıyor. Şarap içmeyiniz, yani uyuşturucu kullanmayınız diyor, ahireti hatırlatıyor. İyilikler yapınız diyor, ahireti hatırlatıyor. İyilik yapan karşılığını bulacaktır diyor, ahireti hatırlatıyor. Çünkü 60 yıllık bir ömür değil. 60 milyon da değil. 60 trilyon veya katrilyon yıl da değil. Binlerce yıl yaşansa bir an gibi geçiveren bu cennet hayatında Kur'an'ın ifadesiyle söyleyelim. Halidine fiha ebede. Sonsuza değin yaşanacak bir hayat ama bıkmak yok, usanmak yok. Boğazın en güzel yerinden villa alsanız zaman içerisinde gözünüz oraya alışıyor. Hani Sultanahmet'te oturanlar Boğaz'a gezmeye giderler. Boğaz'da oturanlar da Sultanahmet'e gezmeye gelirler. Herkes bulunduğu yerle haşir neşir olunca başka yer daha zevkli olmaya başlar. Cennet hayatı öyle değil. Milyar sene yaşıyor. Daha bir anmış gibi bir hayat. Bıkmak yok, usanmak yok. İşte onu temin etmek için Rabbim diyor ki اَتُمَّ اِذَا مَا وَقَاءَ آمَنْتُمْ بِهِ. Yahu başınıza bela geldikten sonra mı iman edeceksiniz? Mahşer yerinde şimdi mi iman ediyorsunuz? Cehennemi gördükten sonra mı iman ediyorsunuz? Halbuki ama bunu burada söylüyor bize Rabbim. Yani mahşer yerinde şöyle bir sözle muhatap olmayın, karşı karşıya gelmeyin. Mahşer yerinin dehşetini, cehennemin ateşini gördükten sonra mı iman ettiniz? Lekad küntüm bihi testacilûn. Dünyadayken hep onu acele ediyordunuz. Bu yorum başınıza geldi. İman ettik ya Rabbi, şimdi mi iman ettik? Şimdi burada Rabbim orada bunu söyleyecek de orada söyleyeceğini bu dünyada söylüyor. Ve biz okuyoruz. Ve biz dünyadaki bütün İslam dışı olan insanlara diyoruz ki gelin iman edin. Gelin iman edin. Bu tenler yanmasın. Bu canlar yanmasın. Bunu biz şu anda dünyanın en zalim devlet başkanına da söylüyoruz. Yanma diyoruz. Bakınız bizim merhametimiz buradadır. Yanma sen. Bak, paraların senin olacak. Ülken de senin olacak ama iman et. Yani paranı bana getir, ülkeni bana getir de demiyoruz. Ama iman et. Senin yanmanı istemiyoruz biz. Filan yerde işkence ettiğin, filan yerde öldürdüğün binler, yüz binlerce insan içinde Allah'tan af talebinde bulun ama iman et diyoruz. Yanmasını kimsenin istemiyoruz biz. Bu Allah'ın kullarının cehennemde yanmasına taraftar olmadığımızdan bu ayetleri okuyoruz. Okumaya devam edeceğiz. Çok oluyorsunuz. Çok değil. Allah'ın bütün nimetlerini çok çok yiyorsunuz. Yemiyorum. Şu anda aldığın hava bütün yediklerine değer. Havanın değerini önlemek için istersen ağzını kapat, burnunu da elinle tut ve bir dur bakalım. O hava nimetinin ne güzel bir nimet olduğunu anlayıver. Sümme gîle lillezine zalemû. Sonra zalimlere şöyle denir diyor Rabbim. Zûkû azâbel huldi. Buyurun, ebedi olan azabı tadınız. Hel tüczevne illa bima küntüm teksibûn. Bu tatmış olduğumuz azap yaptıklarınızın karşılığıdır. Yani Allah size zulmetmiyor. Haksızlıkla yapmıyor. Yaptığınızın karşılığını buluyorsunuz. Ve cezâ-u seyyi'etin seyyi'etün mislühâ. Bir başka ayet-i kerimede Rabbim kötülük yapan kötülük bulur diyor orada. Ve tam karşılığını bulur diyor. Onun için kafirler için la yaqilun, la yeş'urun, la yetefekkerun kelimelerini kullanır. Düşünmüyorlar. Akıllarını kullanmıyorlar. Fark etmiyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Ama olur mu hocam? Adamlar havada uçacak aleti yapıyorlar. Güdümlü mermiler yapıyorlar. Atom bombaları yapıyorlar. Bunlar akılla yapılır. Peki ama adam bütün bunları adam öldürme yolunda kullanıyor. Vasıtalarını sömürme yolunda kullanıyor. Sömürdüklerini omuzuna koyuyor. Altın bile olsa sırtına bir çuval altını sardıktan sonra denize de atlayan adam gibi oluyorlar. Batıyorlar. Cehenneme batıyorlar. Halbuki aynı şeyler cennete götürecek işler içinde kullanılabilir. Aynı şeyler. Hani atom enerjisiyle dünya insanının aydınlatılması, yollarının güzelleştirilmesi, her türlü imkanların insanlar için yaygınlaştırılması da mümkünmüş. Veya bu silahlara yatırılan paraların %1'i değil, 1000'de 1'i yeryüzündeki insanların fakirlik sorununu çözecek durumda ve eğitim sorununu çözecek durumda imiş ama yapmıyorlarmış. Yani mışlı kullanıyorum. Bu konuda ben kesin bilgiye sahip insan değilim. Yazılan çizilenlerden ancak elde ettiğim kadarıyla söylüyorum. Yani 2004 yılında silaha yatırılan para 1 trilyon dolar diyorlar dünyada. 1 trilyon dolar. Dünya insanının sağlık sorunu ve eğitim sorunu çözülebilecek, fakirlik sorunu çözülebilecek durumdayken adam öldürme işleminde kullanılıyor. Bu adamlara akıllı demek mümkün mü şimdi? Kendi üzerine kendini yakacak malzemeyi toplayan adam. Mesela adam kendi üzerine benzini dökmüş, kibriti de almış. İşte yakacakken itfaiye veya polis tarafından kurtarılmış. Televizyonun bir tanesi hemen Bakırköy Hastanesi'nden bir tane doktorumuzu çıkarıyor. Efendim onun psikolojisini anlatır mısınız? O da kitaplarda okuduğu birkaç şeyleri söylüyor. Söyledikleri doğrudur da. Tabii doğrudur da. Yani adam diyor kafayı yemiş ve bu hale gelmiş. Dayanılmaz hale gelmiş. Stresi, sıtması artmış adamın. Bu hale gelmiş diyor. Peki yaksaydı 5 dakika acı duyacaktı ve ölecekti. Ama dünyanın en akıllı adamları sonsuz senelerde kendilerini yakacak günahları üzerlerine topluyorlar. Bunlar akıllı demek mümkün değil. Bu doktorları yeniden çıkarmak televizyonlara, bu adamların psikolojisini de anlattırmak lazım. Ve yestenbiûneke ehakkun hu. Sana soru soruyorlar diyor. Ya gerçekten doğru mu? Diyorlar. Yani mahşerin kurulacağı, hesapların görüleceği, insanların iyi veya kötü amellerine göre cezalandırılıp mükafatlandırılacağı gerçekten doğru mu? Diye soruyorlar. Kul onlara söyle. İyi ve Rabbi innehu lehakkun. Evet. Rabbime yemin olsun ki o doğrudur. Ve ma entüm bi mucizin ve siz de bunu engelleyemezsiniz. Kainatın Efendisi, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yeminle söylemesini istiyor Rabbim. Evet, Rabbime yemin olsun ki doğru. Hani insanlara bir defa söylersiniz, doğruyu söylüyorsunuz. İnanmam diyor. Mesela bazıları der ki, inanmazsan inanma diyor. Ben senin için yemin edemem. geçip gidiyor. Fakat siz o kadar merhametlisiniz ki adamın inanmasını istiyorsunuz. İkinci bir defa daha söylüyorsunuz. Doğruyu, adam inanmam diyor. Üçüncü bir defa söylüyorsunuz, adam yine inanmam diyor. Bu sefer sabır taşınız çat diye çatlıyor ve çekip gidiyorsunuz. Ama kainatın efendisi gitmiyor. Üçüncü sefer, dördüncü defa söylüyor, beşinci defa söylüyor, yemin ediyor. Rabbim istiyor bu yemin etmesini. Yemin ettiriyor. Rabbim diyor ki, yeminle söyle ki bu doğrudur. Ve sevgili Peygamberimiz de, ve Rabbi innehu lehab. Evet, Rabbime yemin ederim ki o kesinlikle doğrudur. İnnehu le kelimeleri kesinlikle, muhakkak, kesinlikle doğrudur. İki defa kuvvetlendirici ve bir de yeminle yine kuvvetlendiriyor. Üç kuvvetlendirme edatı kullanılıyor bir gerçeğin ifade edilmesi için. Burada Rabbimin rahmeti, Peygamberimizin de merhameti görülüyor. O cehennemin azabı engellenemez. Engellenme yapmamakla olur. Yani hem inkar edeceksin, hem bütün günahları toplayacaksın üzerine ve ben cehenneme girmem. O olmaz. Hani kendi kilondan fazla yükü yükleneceksin. Buna istersen pislik yüklen, istersen altın yüklen sırtına. Suya atladın mı batarsın. Günahları da sırtına yüklendin mi cehennem çeker seni. Mıknatısın demiri kendine çektiği gibi cehennem de inkar, yüreğinde inkar olan insanları kendine doğru çeker. Velev enne li kulli nefsin zalemet ma fil ardı leftedet bih. Kendine zulmeden insanların yeryüzü dolusu hazineleri olsa, yeryüzü onların olsa, o cehennemden kurtulmak için onu fidye olarak verir. Ama orada veriyor bakınız. Yani cehennemi gördükten sonra Rabbim deseydi ki şu dünya yuvarlığı senin için altın yapıldı. Bak altın orada duruyor. Ya Rabbi dünya büyüklüğündeki altını vereyim ama bu cehenneme girmeyeyim diyecek orada. Fakat kabul edilmeyecek. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. O gün evlat fayda vermez, mal da fayda vermez. اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ. Allah'a teslim olmuş ve bütün pisliklerden kurtulmuş, salim olmuş bir kalple Allah'ın huzuruna gelenler, o kalp onlara fayda verecektir diyor Allah Celle Celaluhu. Kelimelerin üstünde de ayrı ayrı durulması gerekiyor ama o zaman da yıllar sürer tefsir dersi. Onun için geçiyoruz. Zulmeden her nefis mahşer yerinde bütün mal var, dünya onun olsa cehennemden kurtulmak için onu verir diyor Rabbimiz. Allah Celle Celaluhu bu dünyada bizden tamamını istemiyor. İsra suresinin tefsirinde geçmişti. Ne tamamen verip başkalarına muhtaç olacak durumda olunuz, saçıp savurmayınız, ne de cimri olunuz. Yani cimri de olmayınız diyor Allah Celle Celaluhu. Malınızın kırkta birini zekat olarak veriniz. Zirai mahsullerde üçünü veriniz. Ve ayrıca sadaka olarak da, nafile ibadet olarak da yine vermeye devam ediniz. Ve Rabbin huzuruna beş defa gelip ondan huzurunda bulunma şerefine eriniz. Nasıl ki üç vakitte bedenimizi ayakta tutmak için üç vakitte gıdamızı alıyoruz. Can ve tenimizi sıhhatli bir şekilde devam ettirmemiz için de ibadete beş vakitte bizim ihtiyacımız var. Rabbim huzurunda bulunma şerefiyle şereflenme ihtiyacımız var bizim. Ve bütün emirleri yerine getirmek ve yasaklarından kaçınma ihtiyacımız var bizim. Ve eserrun nedamete. Pişmanlığı da gizlemeye çalışırlar ama o mümkün yok. Lemma ra'evül azabe. Azabı görünce eyvah diye bağıracaklar. Onu da gizleme tarafına gidiyorlar. Eyvah demeden bu dünyada Allah diyelim. Orada keşke dünya dolusu altınım olsaydı da cehennemden kurtulmak için verseydim demek yerine çocuğumuza, çoluğumuza, kendimize, dostlarımıza ve elimizin dilimizin ulaşabildiği bütün insanlara İslam'a imanı yerleştirmeye gayret gösterelim. Ve kudiye beynehum bil kıstı ve hum la yuzlemun. Orada haklarında adaletle karar verilecektir ve haksızlık yapılmayacaktır, zulmedilmeyecektir diyor Allah Celle Celaluhu. Biz ne diyoruz yatsı namazının sonunda? Va'fu anna vağfir lana verhamna. Allah'ım bizi affet. Günahlarımızı kapat. Ya Rabbi bize merhamet et. Rahmetinle muamele et. Ve kafirlere karşı bize yardım et diyoruz. Bize merhametinle muamele et diyoruz. Adaletinle demiyoruz bakınız. Adalet yapılanın karşılığını vermektir. Ya Rabbi biz rızanı istiyoruz, cennetini istiyoruz. Bizim amellerimiz de buna yetmez. Cennetin bir gülüne bizim bütün yaptıklarımız yetmez. Hani şöyle bir ifade var ya, cehennemin bir damlası yeryüzüne düşse yeryüzü kokudan durulmaz olur. Pis kokudan. Cehennemin bir gülü yere inseymiş parfüm fabrikaları kurulmaz. Esans fabrikaları kurulmaz. Yeryüzü türül türül titermiş. Onun için cennetin bir gülüne bizim amellerimiz denk olmaz. Onun için Rabbimize diyoruz ki ya Rabbi rahmetinle ver bize diyoruz. Yani bir amelimizin karşılığını sen 10 diye mükafatlandırıyorsun. 700 diyorsun, daha fazlasını da diyorsun. Bize rahmetinle muamele et. Ama Rabbim diyor ki kafirlere adaletle karar verilecektir. Yani imansızlığının karşılığı olan ceza, isyanının karşılığı olan ceza neyse o verilecek. Kimseye zulmedilmeyecek. Herkes zaten kendi zulmünü kendisi hazırlamış. Kendi ateşini kendisi hazırlamıştır. Ela inne lillahi ma fis semavati vel ard. Ela inne va'dallahi hakkun velakinne ekserahum la ya'lemun. Haberiniz olsun. İyi bilin. Gözünüzü açın. Ela bu manaya gelir. Gözünüzü açın. Kendinize gelin. Haberiniz olsun. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a aittir. Yine ela tekrarlanıyor. Yine uyanık olun. Dikkat edin. Gözünüzü açın. Haberiniz olsun. İnne va'dallahi hakkun. Allah'ın vaadi de haktır. Elini şu çiçeğe bir tut bakalım. Tutuyor. Gözünle gör. Görüyorsun. Doğru mu bu? Var mı? Evet var. Nereden biliyorsun? Elimle tuttum, gözümle gördüm. Burnuma götür, burnumla da kokladım. Bu var. Diyor ki, bunların varlığı nasıl haksa, doğruysa, iyi bil ki Allah'ın vaat ettikleri de aynı derecede doğrudur. Ama ben bunu görüyorum. Bu da Rabbimin ol emriyle oluverdi. Şu kara toprak, bu yeşil o şeyi çıkaramazdı yoksa. aynı toprağa karanfil ekiyorsun kırmızı, laleyi ekiyorsun kırmızı, gülün beyazını ekiyorsun beyaz, menekşeyi ekiyorsun mor. Yani bu toprak dünyanın en büyük eczahanesinin yapamadığını mı yapıyor? Dünyanın en büyük eczahanesini kursalar, büyüklüğü buradan Almanya'ya kadar olsa, toprakların her çeşidini bir yere yığsalar, menekşeyi bitiremezler orada. Ya bu toprak nasıl ayırt eder bunu? Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu kurallar içerisinde. O kurallar da Rabbimin kün emriyle gerçekleşivermiş. Zaten Rabbimin bir sözünü biz görüyoruz. Rabbimin bir sözünü biz kokluyoruz. Sözüyle olan bir şeyi kokluyoruz. Ve Rabbimin sözü de Kur'an'ında diyor ki cennet vardır, cehennem vardır, mahşer vardır, hesap vardır. Bu gerçektir. Gökyüzünün varlığı gibi gerçektir. Yeryüzünün varlığı gibi gerçektir ahirette. Velakin nekterahum la yaqilun, ancak insanların birçoğu bunu bilemezler. La ya'lemun. Velakin ne ekserahum la ya'lemun. İnsanların birçoğu bunu bilmezler diyor Rabbim. Hüve yuhyi ve yumit ve ileyhi turcaun. O can verendir. O öldürendir. Ve ileyhi turcaun, ona döndürülüyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, tıp her geçen gün ilerliyor. İnşallah daha ileri seviyelere de varacak. Fakat can vermesi hala söz konusu değildir. Canı alması da söz konusu değildir. Çünkü canı görmüyor doktorumuz. Ha, doktorumuz şunu biliyor. Boğazını kesersen adam ölür diyor. Onu ben de biliyorum. Veya şu ilacı vurursam ölür diyor. Zehir gibi bir ilacı. Ölür diyor. Bunları biliyor da şunu yapamıyor. Vücutum şurasında can. Alıvereyim o canı bir. O görülmez şeyi oradan alıvererek adam ölmüyor. Öldürülemiyor yani. Ve verilemiyor da o. Biz ne yapıyoruz doktorlarımız? Rabbimin koyduğu tabiat kanunlarına uygun işlemi gerçekleştiriyorlar. Ve ondan sonra ana rahminde beklemeye koyuluyorlar. Can bir yerden gelecek. Nereden gelecek? O da bilinemiyor. Canı veren o, canı alan o ve hepimiz her nefeste ona doğru dönüyoruz şu anda. Öyleyse alnımız açık, alnımız ak, yüzümüz tak, kalbimiz Allah Celle Celaluhu'ya teslim olmuş bir şekilde, kimsenin hakkı üzerimizde olmadan, kimseye kötülük yapmadan Rabbim huzuruna varmaya gayret gösterelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.